Zawiera zestaw elektrolitów, ale ma niski poziom sodu i glukozy. Jest bezpieczna nawet dla osób starszych. I upały nam nie straszne. Hydro Optima Senior. Idealne elektrolity dla osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest 17. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost. Polska musi kontynuować wysiłki. Komisja Europejska opublikowała roczny raport na temat praworządności. 5,5 roku więzienia dla krakowskiego urzędnika za korupcję. Wyrok nie jest prawomocny. Około 100 butelek szampana znaleźli polscy nurkowie we wraku 19-wiecznego statku. Komisja Europejska opublikowała 5. roczny raport na temat praworządności. W przypadku Polski podkreślono m.in. potrzebę kontynuowania wysiłków na rzecz zapewnienia niezależności sądownictwa i rozwiązania bieżących obaw dotyczących wolności mediów i środków antykorupcyjnych. Bruksela zauważa, że nasze działania w zakresie praworządności są dobre, ale to jeszcze nie koniec zmian, komentuje Agnieszka Rogozińska, ekspertka do spraw bezpieczeństwa z Instytutu Sobieskiego. Czy na tym etapie możemy mówić o tym, że żadnych zastrzeżeń nie będzie? Na pewno nie, bo przecież ta droga, szczególnie w zakresie przepisów prawa i szczególnie w zakresie respektowania czy wprowadzania zmian, ta droga wydaje się dosyć długa. Te zmiany i tak są wprowadzane szybko i widzimy, z jakimi reperkusjami tutaj na chociażby scenie krajowej, wewnętrznej to się odbywa. Raport na temat praworządności pozostaje kluczowym narzędziem monitorowania i promowania standardów demokratycznych w całej Europie. 5,5 roku więzienia, ponad 500 000 złotych przepadku na rzecz Skarbu Państwa i 10 lat zakazu kierowania administracją publiczną. Taki wyrok usłyszał Jan T., były dyrektor Zarządu Dróg i Komunikacji za czasów prezydentury Jacka Majchrowskiego. Urzędnik przez ostatnich kilkanaście lat był oskarżony w kilkunastu procesach. Teraz usłyszał wyrok w sprawie korupcji, m.in. przejęcia domu. Przed kilkunastoma laty nieruchomość warta była blisko 900 tysięcy złotych. Obecnie według prokuratury byłoby to ponad 1 600 000 złotych łapówki. Prokurator Radosław Nieczarowski mimo zadowolenia z wyroku zapowiada apelację, bo prokuratura wnioskowała, by przypadek z przestępstwa na rzecz Skarbu Państwa był większy. W zakresie istoty zarzutów, czyli kwestii korumpowania, kwestii przyjmowania korzyści majątkowej, akt oskarżenia się ostał, hipoteza aktu oskarżenia została udowodniona i z punktu widzenia interesu publicznego, jaki reprezentuję, wyrażam zadowolenie. Zaznaczam przy tym, że wyrok jest nieprawomocny. Jestem przekonany, że adwersarze procesowi będą składać środki odwoławcze. Za winnych zostali uznani także przedstawiciele firm, którzy korumpowali byłego dyrektora. Olaf Scholz chce walczyć o drugą kadencję na stanowisku kanclerza Niemiec. Szef niemieckiego rządu blisko 2 godziny odpowiadał na pytania dziennikarzy podczas tak zwanej letniej konferencji prasowej. Pytanie o ponowne ubieganie się o stanowisko kanclerza było pierwszym, które padło na letniej konferencji. Odpowiedź Olafa Scholza na pytanie, czy ma podobne plany do Joe Bidena i ustąpi miejsca komuś innemu, pokazała, że polityk SPD jest w dobrym humorze przed urlopem, który zaczyna w najbliższy weekend. Danke für die überaus nette... Bardzo dziękuję za to przemiłe i przyjazne pytanie. Nie, SPD jest z bardzo zdecydowaną partią. Wszyscy jesteśmy zdeterminowani, żeby razem przystąpić do walki w wyborach do Bundestagu, a ja jako kanclerz będę znów kandydował na to stanowisko. Wątpliwości pojawiają się z powodu niskich notowań w sondażach SPD i samego Olafa Scholza. Dziś ogłoszono datę wyborów, 28 września przyszłego roku. Dużo pytań dotyczyło wyborów prezydenta USA. Scholz ocenił tylko, że Kamala Harris jest w stanie wygrać, ale decyzja należy do Amerykanów, a Niemcy będą niezależnie od wyników kontynuować współpracę transatlantycką. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Specjaliści od ubezpieczeń radzą, by przed wyjazdem na zagraniczny urlop pomyśleć o dodatkowej polisie. Dlaczego? Transport i ratownictwo medyczne są za granicą płatne, a tych wydatków nie pokrywa karta Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego. Ta zapewnia jedynie podstawową pomoc medyczną podczas wyjazdów do krajów Unii. Agnieszka Durska z Polskiej Izby Ubezpieczeń podkreśla, że koszt ratownictwa i transportu poza naszym krajem może być bardzo wysoki. Jak jakiś wypadek zdarzy się w takim miejscu trudno dostępnym, że trzeba będzie uruchomić ekipę, która będzie nas zwoziła, na przykład z gór, w Alpach pójdziemy na wycieczkę, skręcimy nogę, to ta profesjonalna pomoc jest płatna. Jak już w grę wchodzi na przykład helikopter ratowniczy, to te koszty naprawdę rosną gigantycznie. Minuta lotu to jest 140-120 euro. A tę kwotę należy przemnożyć przez kilkanaście minut lotu i opłacić to z własnej kieszeni. Polscy nurkowie z grupy Baltic Tech odkryli na dnie Bałtyku, nieopodal szwedzkiej wyspy Olandia, około 100 butelek szampana oraz wody mineralnej. Odkrycia dokonano we wraku statku, który prawdopodobnie zatonął w połowie XIX wieku. Jak mówi Marek Cacaj z grupy, to wyjątkowe odkrycie, a sam wrak skrywa jeszcze sporo tajemnic. natrafiliśmy na wrak starego żeglowca około 20 metrów długości, który spoczywa na 56 metrach. Na wraku okazało się, że jest bardzo dużo butelek szampana oraz butelki z wodą mineralną, ceramika, no i prawdopodobnie dużo więcej rzeczy, także tego tak dokładnie nie jesteśmy w stanie jeszcze w tej chwili określić. Odkrywcy podejrzewają, że statek płynął do Rosji dla cara Mikołaja I. Jedną z hipotez dotyczących zatonięcia statku jest albo jego przeładowanie, albo zderzenie z inną jednostką. Odkrywcy podejrzewają, że zawartość ponad 100-letnich butelek nadal może nadawać się do spożycia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O skupie puszek czy słoików, ale także butelek będziemy mówić za chwilę. Teraz 5 minut po 17:00, czas na sport w Trójce. Sponsorami audycji są Orlen oraz marka Polski Cukier. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Przed mikrofonem ponownie Norbert Michalak. Igrzyska olimpijskie coraz bliżej. W Paryżu są już m.in. polscy siatkarze. W sobotę rozegrają swoje pierwsze spotkanie w turnieju olimpijskim. Więcej z Paryża Dariusz Urbanowicz. Od lat wielkie nadzieje olimpijskie wiążemy z siatkarzami, to oczywiste, jesteśmy bowiem jedną ze światowych potęg, ale jakoś na igrzyskach od dawna nam nie idzie. Na olimpijski medal czekamy od Montrealu 1976 roku, kiedy to podopieczni trenera Huberta Jerzego Wagnera zdobyli złoto. Obecnie selekcjonerem jest Nikola Grbić, a na czele drużyny stoi kapitan Bartosz Kurek. To jest najwyższy stopień, że tak powiem, wtajemniczenia w naszej dyscyplinie. To jest czysta przyjemność móc tutaj być i rywalizować. To jest przywilej, którego doświadczają nieliczni, więc cieszę się, że tu jestem. Do tej pory rezultaty, jakie osiągaliśmy, nie były dla mnie satysfakcjonujące, więc może wypadałoby, żebym coś zmienił. Czy nasi siatkarze przełamią tę fazę ćwierćfinałową? To się okaże. Do Francji przelecieli wczoraj, dziś trenowali, a pierwszy mecz już w sobotę o 17:00 z Egiptem. Z Paryża Dariusz Urbanowicz. Dziękujemy za relację. Z Paryża przenosimy się do Czech. Tam Magdalena French awansowała do półfinału singla tenisowego turnieju rozgrywanego na kortach ziemnych w czeskiej Pradze. W ćwierćfinale rozstawiona z szóstką Polka pokonała turniejową trójkę. Ukrainkę Angelinę Kalininę 2-6, 6-0, 6-1. Łodzianka była zadowolona ze swojej gry. Na pewno bardzo się cieszę, szczególnie, że nie był to łatwy mecz, ponieważ no, jest to mój pierwszy półfinał, więc tym bardziej się cieszę, że w takim stylu. Pierwszy set gdzieś nie poszedł po mojej myśli, zbudowałam trochę pewność przeciwniczki, ale w drugim zaczęłam grać bardziej agresywnie, większą presję wywarłam i stąd się pojawiły też błędy. Myślę, że taktycznie bardzo dobrze rozegrany mecz i bardzo się cieszę z tego, jak zagrałam. Magda Linet też zagra w półfinale w Pradze. Występująca z czwórką Polka w ćwierćfinale wyeliminowała Bułgarkę Wiktorię Tomową 4-6, 6-3, 6-2. Śląsk Wrocław rozpoczyna europejskie zmagania pucharowe w nowym sezonie. Piłkarze są już na Łotwie, gdzie w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji zmierzą się w wyjazdowym meczu z zespołem Riga FC. Początek tego spotkania o 18:00. Sponsorami audycji byli Orlen oraz marka Polski Cukier. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Do końca dnia na zachodzie kraju możliwe rozpogodzenia. Nocą przelotny deszcz i burze stopniowo od zachodu kraju zanikające. Tej nocy od 9 stopni na Pogórzu, około 15 w centrum do 18 nad morzem. A jutro pogodnie, choć będzie się chmurzyć głównie nad morzem oraz na wschodzie. Przelotnie popada deszcz na wschodzie, niewykluczone burze z gradem. A wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz oraz wysoko w Sudetach w porywach do 75 km na godzinę. Ukłon w stronę wypoczywających. Jutro od 17 stopni na Podhalu, 19 stopni nad Bałtykiem. Się rozpędziłem. 19 nad Bałtykiem. 21 stopni na Pomorzu Zachodnim, 22-23 w Bieszczadach oraz na Mazurach, a najwyższa temperatura do 25 stopni jutro na Mazowszu oraz w Łódzkiem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w tych, nazwijmy to, najcieplejszych regionach też nie brakuje wakacyjnych atrakcji. 9 minut po godzinie 17. Przypomnę, o tym mówiliśmy przed 17. Samorządy są za szybkim wprowadzeniem systemu kaucyjnego, bo jak przekonują przedstawiciele samorządów, po prostu toną w śmieciach, co zresztą także podkreśla resort klimatu i środowiska, który zapowiada, uwaga, ustandaryzowanie butelek po piwie czy wódce. W planach jest także skup słoików. 2 dwójki, 7 trójek. jeżeli ja chcę oddać butelkę, to ja powinienem oddać to w każdym sklepie, bez żadnych rygorów, że nie, proszę pana, tego pana nie obsługujemy, pan nie kupował u mnie. Tutaj właśnie to trzeba było wyrugować. Już sobie tak wyobrażam, na przykład skup słoików, chciałem powiedzieć butelek, bo się do tego przyzwyczailiśmy, ale nie mogę jednak z tego porządku myślenia wyjść. Skup słoików na przykład tutaj po ogórkach, tutaj po drzemie, tutaj po majonezie. O, widzą to państwo oczami wyobraźni? Dwie dwójki i siedem trójek. Kamera w popołudniowym. Zapraszamy do trójki. 13,5 minuty po godzinie 17. Mówiliśmy także o tym, że mamy najniższe w historii zarejestrowane bezrobocie w Polsce. Zastanawiamy się też wspólnie z państwem, w jakich branżach brakuje fachowców. No i na słuchu nasz wierny słuchacz, pan Przemysław, który informuje, że choć w drodze powrotnej z Jarosławia do Kościana, to wciąż w pracy, w branży oklejania również brak specjalistów, choć trochę nas jest. Z pozdrowieniami. Bardzo dziękujemy. Oklejanie aut. No, branża chyba, tak mi się wydaje, przyszłościowa. Nie wiem, czy wprost ekologiczna, ale jednak też brakuje fachowców. W jakich jeszcze branżach? Proszę dać znać. Dwie dwójki i siedem trójek. No i oczywiście spoglądamy nie tylko na zegar, 14 minut po 17, ale także spoglądamy w kalendarz. W następny czwartek punktualnie o 17 zawyją syreny w 80. rocznicę godziny W, godziny wybuchu Powstania Warszawskiego. A my w audycji popołudniowej w dni poprzedzające te rocznice opowiadamy o ludziach tworzących Muzeum Powstania, które w tym roku, przypomnę, dzień przed rocznicą kończy 20 lat. co było, co jest. I dziś w cyklu Michała Matusa posłuchamy opowieści przewodnika Roberta Kałużnego, który z muzeum związał się przed 2 dekadami. 20 lat, ale nie czuję tego w ogóle. Ten czas tak szybko upływa, ale każdy tak powie, ale tutaj szczególnie to miejsce nas związało tutaj bardzo i swoje serce tutaj oddajemy i pracę. Ja po prostu to czuję, to miejsce czuję, tą historię i staram się mówić o tym jak najpiękniej. Przez te wszystkie lata. No. Dlaczego pan się zdecydował na pracę w tym miejscu? Bo kocham historię, bo moja rodzina bardzo ucierpiała w czasie wojny. Mojego dziadka Niemcy rozstrzelali 12 września pod Ożarowem, Piotra Kałużnego. Natomiast moją babcię ze strony mamy, czyli mamy mamy mojej, katowali na gestapo. Moja matka ją ciągnęła z gestapo ze swoją siostrą na sankach do domu. Także ta historia jest u mnie żywa i mój wujek walczył w 301 dywizjonie bombowym, Henryk Kałużny. I to wszystko razem tak stwarza to, że ja czuję to miejsce od zawsze, od lat 70., jak byłem jeszcze małym dzieckiem, chodziliśmy z rodzicami na Powązki, kiedy to jeszcze była komuna, ale wszyscy pamiętali o tym, czcili, zapalili tą lampkę. Potem była Dolinka Katyńska na Powązkach, potem Solidarność i potem stan wojenny i zawsze ta historia była żywa, przekazywana, przynajmniej u mnie w domu. Domyślam się, że powstanie takiej instytucji dla pana było bardzo ważne, skoro wcześniej w rodzinie w taki nieoficjalny sposób pielęgnowało się pamięć. Oj tak, nawet nie trzeba tej Warszawie mieszkać, żeby to miejsce czuć, bo ta historia jest bardzo nam bliska wszystkim, bo przez 60 lat muzeum nie mogło powstać. Pytałem się czasem, dlaczego tak późno, bo komuna upadła. I mówię, owszem, upadła, ale w 89. Czy przez kolejne 15 lat muzeum nie powstało w wolnej Polsce? Co tam dużo mówić? To muzeum powstało dzięki prezesowi Warszawy, profesorowi Lechowi Kaczyńskiemu i staramy się o tym pamiętać. Odchodzili już po Pańce masowo, a teraz, no ilu teraz jeszcze żyje? Chyba 350 osób czy 400, nie więcej. Na pierwsze obchody zaprosiliśmy 20 lat temu kilkanaście tysięcy. Ta książka się już zamyka. Ta piękna nasza książka, piękna historia, którą chcemy tutaj opowiadać, bo po prostu oni na to zasługują i my również, bo to dzięki nim jesteśmy dzisiaj w tym miejscu i dzięki nim ja z panem dzisiaj rozmawiam. Poprosiłem pana o wybranie jednego eksponatu, który dla pana jest jakiś wyjątkowo istotny. Dokąd mnie pan zaprowadzi? Właśnie tak się zastanawiałem, bo powiem szczerze, to jest trudny dla mnie wybór. No, jesteśmy na pierwszym piętrze. Za panem jest rekonstrukcja samolotu. Ja akurat miałem honor przy niej również pracować. Przez 2 miesiące żeśmy go robili, ale ja chciałem jednak zaprosić na parter. Pierwsze obchody, to był chyba rok 2005. Piękne są obchody w Parku Wolności i starszy pan tak już chce wychodzić, ale zaczepił mnie, czy mogę mu chwilkę poświęcić. Ja mówię, słucham, o co chodzi? A on powiedział, że tutaj w powstaniu zakopali w piwnicy na Jaworzyńskiej wiadro amunicji, naboi oraz broń i to było chyba archiwum Golskiego. Golski walczył przy Politechnice Warszawskiej i jakby nas to interesowało, ale ja się spieszę, mówi, ja muszę wychodzić, bo ja wracam do Francji. Ja mówię, proszę sekundkę, proszę pana, no chwilę. Chwila, moment, on zaraz ucieknie, jego więcej nie zobaczę. Ja spisałem, co mogłem. Ten pan pojechał, a ja to przekazałem naszym historykom. Wyszło na to, że pojechali tam, tam było wszystko zabetonowane, zaczęli kuć, skuli podłogę, przez przypadek zostało odkryte coś, co u nas leży na parterze, czyli tam są orzełki, ale chodźmy na dół, zapraszam. O, jest, znalazłem. Tutaj i to jest napisane, że Ryngrab z wrytym na odwrocie nazwiskiem Wysocka spoczywa w skrytce batalion Golski w piwnicy przy ulicy Jaworzyńskiej w październiku 2005. A, czyli to był piąty, czyli była pierwsza rocznica po tym, jak muzeum nasze ruszyło, bo w 2004 roku, na 60. rocznicę, a to był rok październik 2005. W październiku odnaleziono, a on mi to powiedział, jak były obchody, czyli w sierpniu. I te orzełki, które leżą, właśnie są z tej skrytki. I takich miejsc jest pełno tutaj, takich historii, takich tych ludzi, bo wie pan, pracując tutaj, człowiek dotyka osób, które byśmy w życiu nie spotkali, nie miałbym szansy porozmawiać, zapoznać się jako partyzant dwie córki dowódcy Powstania Warszawskiego. To powiem szczerze, pamiętam to spotkanie do dzisiaj. Te starsze panie miały tak cudne oczy. Ja widziałem, że to pokolenie, to starsze, grubo po 90. Oni są tacy uroczy, mają poczucie humoru, są bardziej może wrażliwe, dowcipne, potrafią zainteresować, uśmiechnąć się, przygarnąć, być jakim przyjacielem. Mimo nas dzieli przez tyle lat. Właśnie im za to jestem wdzięczny. Czy jest jakieś jedno wydarzenie z tych 20 lat pracy, które może pan wskazać jako takie najbardziej poruszające dla pana? Wiele takich rzeczy się, szczególnie jak z tymi ludźmi się spotyka, ale chyba przeżyłem też budowę tego samolotu, Liberatora. Jest w skali 1:1 tworzony, pod Warszawą zakłady szybowcowe w Lesznowoli. Ja miałem tego już dosyć. Byłem zmęczony, pocięty. Trzeszcza blacha ostro kaleczy. W niektórych miejscach ja wiem, gdzie ta moja krew jest pod blachą, bo tam czasem tak mi sikało, że nie mogłem tego powstrzymać. Ale satysfakcja została. Została ta radocha, że można coś po sobie zostawić. I właśnie oni zostawili tą historię. I my chociaż troszeczkę swojego tej ciepła i trochę naszej pracy. Przez te 20 lat wiele się uzbierało tutaj takich różnych sympatycznych sytuacji. Ale przede wszystkim, co pan zapytał się, to jest kontakt z ludźmi, których już nie ma. Ja miałem jeszcze szansę porozmawiać. Takie osoby, które teraz możemy tylko w gazetach czy w książkach zobaczyć. I chyba to jest dla mnie najwyższym, największym wyróżnieniem i honorem. Niezwykłe opowieści. W imieniu Michała Matusa już teraz zapraszam na kolejny odcinek naszego cyklu. Co było, co jest. Ciąg dalszy jutro, tak jak dziś, tuż po godzinie 17. A w następny czwartek 80. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Dokąd iść i znowu tracę czas. Nic już nie rozumiem. Mam w kieszeni szminkę i w kieszeni piasek. Zapalam papierosa, oddycham światłem gwiazd. Jutro rano nowa podróż, może ostatni raz. Stoję na balkonie, palę papierosa, Warszawa i ja. Stoję na balkonie, palę papierosa, Warszawa i ja. Stoję na balkonie, palę papierosa, Warszawa i ja. Stoję na balkonie, palę papierosa. Szkoda tylko, że to wszystko się kiedyś skończy. Ten warszawski akcent, no i też związany z wybuchem Powstania Warszawskiego, jeszcze będzie nam dziś towarzyszył w audycji popołudniowej. Będziemy mieli zaproszenie na niezwykłe spotkanie. Proszę o cierpliwość. 23 minuty po 17. Zapraszamy do Trójki. Teraz o tym, że lalki Barbie stają się coraz bardziej inkluzywne. Tym razem twórcy wypuścili na rynek niewidomą lalkę trzymającą w ręku białą laskę. O tym, jak zabawki i narracje zmieniają naszą codzienność, opowie Józef Niewiarowski. Barbie to nie tylko zabawka, ale fenomen popkulturowy. Fenomen, który od połowy wieku kształtuje umysły najmłodszych. Rolą zabawek jest nie tylko sprawiać frajdę i dawać dzieciakom radość, ale też kształtować ich obraz świata. Justyna Kopczyńska, socjolożka. To jest ogromna waga każdego przekazu, który kierujemy do dzieci, to, że tworzymy im taki świat, jaki my dorośli chcemy im niejako zaszczepić w głowach. Lata temu lalki Barbie, podobnie jak dzisiejsze media społecznościowe, kształtowały nieosiągalny i odrealniony ideał piękna. Żywa lalka Barbie. Na operację wydała już fortunę, lecz to nie koniec zmian. Może usunę kilka żeber. nagłówek materiału prasowego z portalu gazeta.pl. Te pierwotne wymiary lalek Barbie, przełożono je na prawdziwych ludzi, to okazało się, że tacy ludzie to są po prostu kosmici, to są nierealne rozmiary, wymiary, do których dążyły dziewczynki, żeby właśnie taką talię osy mieć, nogi w wielkości 2/3 całego ciała i tak dalej, i tak dalej. Zmiana w kierunku inkluzywności zaczęła się już lata temu. Dziś obserwujemy ją wszędzie. W popkulturze, zaczynając od filmów, seriali, przez zabawki, a na języku kończąc. W obrębie języka niewykluczającego funkcjonują feminatywy. Mateusz Adamczyk, członek Zespołu Retoryki i Komunikacji Publicznej Rady Języka Polskiego oraz dziennikarz Trójki, czyli formy żeńskie. Rok 2016, Barbie prezydentka. Neutratywy, które służą osobom niebinarnym. Rok 2019, Barbie neutralna płciowo. Czy formy niewskazujące na płeć, na przykład w sytuacjach, w których płeć nie ma odgrywać żadnej roli. Dziś inkluzywność obejmuje już nie tylko role społeczne związane z płcią i kolorem skóry, ale także te związane z niepełnosprawnościami. Niedawno producent lalek Barbie wypuścił na rynek pierwszą niewidomą lalkę. Rozmawiałem dziś z pracownikiem jednej z polskich organizacji na rzecz osób niewidomych. W jego prywatnej opinii takie lalki są aberracją. Choć ambasadorka nowej Barbie, Lucy Edwards, stwierdziła w wywiadzie dla BBC, że jest wręcz przeciwnie. Kiedy zapytali mnie, czy mogę być ambasadorką nowej lalki Barbie, popłakałam się. Moja ekipa nie wiedziała, co robić. Jestem osobą niewidomą od 11 lat. To moja codzienna rzeczywistość. Straciłam wzrok w wieku 17 lat i straciłam jakąkolwiek reprezentację w popkulturze. Inkluzywność stąpa w kulturze popularnej po cienkim lodzie. Dlatego niewidoma lalka Barbie powstała we współpracy z amerykańskimi stowarzyszeniami na rzecz osób niewidomych. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, 26 minut po 17. Before I knew my name, I'm just an empty promise with nothing much to say. So fill me up with poison and pour me down the drain. Yeah, I was crooked from the cradle, I'm a bastard from the start, and I kept some pretty people in the hollow of my heart. So spill me all your secrets, I'll sell you off for parts. I'll warm your bed, I'll pull your threads and fill your head with something dark, something dark. And hush now, baby, don't you cry. I know you're singing deep inside. I broke your wings so you won't fly. You're mad, you're mad, you're mad, you're mad, you're mad. So fill me up with silver and I'll sing one just for you. And perhaps you'll meet the gambler, and perhaps you'll meet the fool. And if you listen closely, you'll even get the truth. So enjoy the show, I'll let you go. It's all I own, these empty rooms. So hurt.

Od weekendu prognozowana jest zmiana w pogodzie, mają powrócić upały, ale i gwałtowne burze. Te pojawią się zwłaszcza w niedzielę. Gorąco pozdrawiamy tych, którzy wybierają się na urlop. No i pytamy także, w jakich branżach brakuje fachowców. Czekamy na sygnały od pracodawców. Nie bez przyczyny pojawiło się dziś w audycji popołudniowej to pytanie, w jakich branżach brakuje fachowców, bo poznaliśmy najnowsze dane GUS-u. Mamy najniższe w historii zarejestrowane bezrobocie w Polsce. Czego potrzebują pracodawcy? Brakuje osób, które mogłyby świadczyć usługi sprzątania i pracowników fizycznych do prostych prac produkcyjnych. Nie chodzi o pracowników wykwalifikowanych, tylko raczej chodzi o pracowników, którzy podejmą zwykłą pracę na produkcji w przedsiębiorstwie, które pracuje na dwie zmiany, a jeżeli chodzi o czterobrygadówkę na przykład na produkcję, to jest w ogóle bardzo trudne, jest bardzo duża rotacja, pracownicy długo nie zostają. Dwie dwójki i siedem trójek, czekamy na sygnały pracodawców w tej, w pozostałych sprawach, a właśnie ta pozostała sprawa to taka, że mamy dla Państwa zaproszenie na spotkanie z Moniką Brodką. O równo za tydzień, 31 lipca po 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbędzie się rozmowa Agnieszki Szydłowskiej z tą znakomitą artystką. Proszę dzwonić, dwie dwójki, siedem trójek, tym bardziej, że pojutrze w najbliższy piątek w Parku Wolności na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego odbędzie się wyjątkowy koncert ukazujący się tego samego dnia album Wawa zaprezentuje na żywo Monika Brodka. Transmisja na antenie Trójki punktualnie o 21:00, to w najbliższy piątek, a w następną środę, 31 lipca, no właśnie, wpisujące się w to wydarzenie o u nas rozmowa z Moniką Brodką. Za tydzień w środę po 19:00, tu w Trójce przy Myśliwieckiej mamy zaproszenie na to spotkanie. Dwie dwójki, siedem trójek. Widziałam już tyle miast, do twoich dzwonię bram pierwszy raz. Warszawo, wiem, że ten dzień to piękny jest sen. Nad tobą rośni tyle gwiazd i promień twoich lamp rzuca blask. Twe światła wciąż cię znam. Z dalekich stron, zza gór i rzek, w szumie twoich starych drzew słyszę śpiew. Spotkania dzień to piękny dzień, Warszawo, weź moją pieśń. Odjeżdżam, już mija czas, pamięcią wrócę tu nieraz. Przypomnę ten piękny dzień, to miasto mój sen. Przeleci ptak w porze bzu, w łazienkach cichy krzak zajmie znów. Majową noc aż do dnia wyśpiewam jak ja. Spotkanie z Moniką Protką czekają za tydzień w środę po 19:00 tu w Trójce przy Myśliwieckiej. 2 dwójki i 7 trójek. Za 19 minut 18:00. Teraz Monika Suszek i nasi goście. Puls Trójki. W czerwcu z powodu krztuśca zmarło miesięczne dziecko. To pierwszy taki przypadek w Polsce w tym roku i miejmy nadzieję, że ostatni. O tej sytuacji dotyczącej szczepień porozmawiam teraz z moimi gośćmi. Są z nami dr Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny. Dzień dobry. Dzień dobry. I profesor Ernest Kuchar, kierownik Kliniki Pediatrii z oddziałem obserwacyjnym Warszawski Uniwersytet Medyczny. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, pani redaktor. Witam państwa. Miesięczne dziecko pierwszą ofiarą krztuśca w tym roku. Dlaczego tak się wydarzyło? Może najpierw zapytam pana profesora. Ja może wyjaśnię parę słów na temat choroby. Bakteria, która wywołuje krztusiec, produkuje toksyny. Także krztusiec jest chorobą toksyn i tą populacją najbardziej wrażliwą na to szkodliwe działanie są najmłodsze niemowlęta w pierwszym półroczu życia, kiedy z jednej strony są jeszcze za małe, żeby były zaszczepione, z drugiej są słabe. W związku z czym takie dzieci hospitalizujemy. Nie mają tak typowego kaszlu jak w starsze grupy wiekowe, tylko mają bezdechy. I bezdechy mogą prowadzić do uszkodzenia środkowego układu nerwowego, w tym wylewów do środkowego układu nerwowego. I powiem tyle, że nawet przy najlepszej opiece, znaliśmy już takie przypadki. W roku 2000 w Kalifornii tam też było niski odsetek wyszczepień i było ponad kilkanaście przypadków takich ciężkich krztuśców wśród niemowląt, które skończyły się właśnie zgonem. Tutaj jak czytałam, to dziecko nie zdążyło zostać zaszczepione przeciwko tej groźnej chorobie, a z kolei jego matka też nie otrzymała tej szczepionki, czy też nie myślała o tej szczepionce, kiedy była w ciąży. A jak jest, jeżeli chodzi o szczepienia tuż po urodzeniu, to znaczy jakie szczepienia są od razu wykonywane, jeżeli chodzi o dzieci? Panie doktorze, Paweł Grzesiowski, tutaj pytanie do pana kieruję. W tej chwili w Polsce i na świecie szczepienia zaraz po urodzeniu dotyczą gruźlicy i ewentualnie wirusowego zapalenia wątroby typu B. Natomiast szczepienia przeciwko krztuścowi wdrażamy w siódmym po szóstym tygodniu życia. To wynika z różnych uwarunkowań, ale przede wszystkim z tego, że u młodszych dzieci te szczepienia mogłyby nie być albo efektywne, albo nie były po prostu preparaty też badane dla młodszych populacji. A więc dziecko, które urodzi się bez przeciwciał, bo matka, czyli kobieta w ciąży, nie przyjęła tej szczepionki i nie była odporna, to dziecko jest najbardziej podatne na zachorowanie. Nie mając żadnej ochrony, tak jak już tutaj pan profesor powiedział, choruje ciężko, czyli bakteria ma szansę rozwinąć się w pełni wytworzyć dużo toksyn i uszkodzić narządy wewnętrzne. Więc o te dzieci musimy dbać w wyniku strategii tak zwanego bezpiecznego otoczenia. Nazywamy to strategią kokonową, czy właśnie środowiskowego uodpornienia, tak żeby ojciec dziecka, rodzeństwo tego dziecka, jeśli jest, czy matka, byli odporni, tak żeby osłonić to dziecko przed bakterią, bo samo to dziecko jeszcze szczepione być nie może. Szczepionka przeciwko krztuścowi, ona należy do tych szczepień obowiązkowych, jeżeli chodzi o dzieci i nastolatków. Czy się nie mylę, panie profesorze? Nie, ma pani rację, oczywiście. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że szczepienia kończą się na 14 roku życia, zatem te populacje starsze, a zachorowań mamy coraz więcej w grupie wśród młodzieży i wśród dorosłych, chronione przez szczepienia, przynajmniej te obowiązkowe, nie są. A pan inspektor jasno tu państwu wytłumaczył, dlaczego szczepienia, które są obowiązkowe, są bezpłatne, są dostępne dla niemowląt, no tej najmłodszej grupy wiekowej jeszcze nie chronią. A jak długo otrzymuje się taka ochrona po szczepionce przeciwko krztuścowi? Czy jest na to jakiś taki termin? Tak, szacujemy, że co najmniej 5 lat do 10. Ta odporność po szczepieniu wygasa, podobnie jak odporność naturalna, czyli nabyta po chorobie. Po prostu kiedyś, kiedy nasze życie wyglądało inaczej, bo było więcej dzieci, te kontakty międzyludzkie były znacznie bardziej intensywne, a nie zdalne przy użyciu, powiedzmy, mediów społecznościowych. Po prostu stale mieliśmy kontakt z krztuścem. I ta odporność była stymulowana w ten sposób. Natomiast w tej chwili sytuacja się zmieniła, nasze życie się zmieniło. I jednym z tych negatywnych konsekwencji jest to, że pewne choroby zakaźne mają ułatwione zadanie. No właśnie, za chwilkę jeszcze przejdziemy do tej sytuacji zmiennej. Ja jeszcze się zapytam, bo mówiliśmy o dzieciach i o nastolatkach. Jak jest z dorosłymi? Kobiety w ciąży. Tutaj są też rekomendacje Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Panie doktorze, czy właśnie jak kobiety w ciąży powinny się zachowywać, jeżeli chodzi o kwestie szczepień przeciwko krztuścowi? No tu już od prawie 10 lat mamy rekomendacje oparte na aktualnej wiedzy medycznej, że kobiety w ciąży powinny przyjmować tę szczepionkę między optymalnie w trzecim trymestrze, między tam powiedzmy 27 a 36 tygodniem ciąży, po to, żeby kiedy same zareagują na szczepionkę pojawieniem się, wytworzeniem przeciwciał, to te białka odpornościowe będą przez łożysko przenikać do płodu i dziecko, które się urodzi, jest wyposażone w taką tak zwaną bierną odporność przeciwko krztuścowi. Taka koncepcja przez lata była przecież badana i oceniano bezpieczeństwo szczepień i skuteczność tego rodzaju postępowania. Taka koncepcja w tej chwili jest szeroko rozwijana, bo mamy już w tej chwili szczepienia przeciwko wirusowi RS, szczepimy przeciw grypie czy przeciwko COVID kobiety w ciąży właśnie po to, żeby po pierwsze one same nie chorowały, co mogłoby być groźne dla utrzymania ciąży, ale również, żeby dzięki temu jednemu szczepieniu skorzystały dwie osoby, również noworodek, który urodzi się już z odpornością. Niestety to szczepienie dla kobiet w ciąży nie jest ani obowiązkowe, ani niestety nie jest refundowane. To oznacza, że inicjatywa do tego szczepienia powinna wyjść od lekarza, który opiekuje się kobietą w ciąży, no albo od samej kobiety w ciąży, która ma dużą świadomość, ale to w Polsce jest wciąż spory problem. Nie szczepi się więcej niż 20% kobiet ciężarnych przeciwko krztuścowi i to trzeba przyznać, że jest niepowodzeniem tego całego programu, który, jak powiedziałem, od kilku ładnych lat jest już zalecany, ale niestety nie realizowany powszechnie. Kiedy spojrzałam na statystyki, to one się prezentują w taki sposób, że w pierwszej połowie roku mieliśmy odnotowane rekordowo dużo, prawie 7 tysięcy zachorowań na tę chorobę. Możemy się pocieszać tym, że w Czechach było gorzej, jeżeli chodzi o epidemię krztuśca, bo w Czechach od początku roku do 5 maja w zasadzie odnotowano tam ponad 12 tysięcy zakażeń. I to potwierdza, że choroba chyba może się bardzo łatwo wymknąć spod kontroli. Czy wobec tego możemy mieć do czynienia z taką pełzającą epidemią krztuśca, jeżeli chodzi właśnie o ten okres przejściowy, wiosna, lato, jesień, zima. Panie profesorze, jak to wygląda? Bardzo trudno przewidzieć, co będzie. Natomiast są pewne wzory, powiedzmy, zachorowań. Widzimy, że liczba przypadków krztuśca wyraźnie wzrasta mniej więcej raz na 4 lata. Wiadomo, że pandemia i te działania przeciwpandemiczne, które w związku z tym były podjęte, trochę nam zaburzyły to, powiedzmy, ten naturalny przebieg. Nie zmienia to faktu, że obecnie wyraźnie widzimy, że tak powiem, rok urodzaju na Krztusiec. A na to nakłada się jeszcze taki dług, który zdrowotny, który w czasie pandemii zaciągnięto. Ja mam na myśli to, że wyszczepialność niemowląt obniżyła się z tych 90 kilku%, które przez całe lata się utrzymywały, do niespełna 80%. I to jest fakt, który to nie jest żaden zarzut. Po prostu w czasie pandemii wszystkie siły były skoncentrowane na ograniczeniu zachorowań na COVID-19. Przez chwilę przeszczepienia nawet były wstrzymane. Lekarze starali się udzielać głównie teleporad, no ale w ten sposób zaszczepić dzieci się nie da. Do tego dochodzi wojna z naszą wschodnią granicą. Zwiększona mobilność ludności też się przekłada na zwiększone ryzyko zakażenia. No, czasami też bywa tak, że rodzice unikają tych szczepień, też zaczynają się zastanawiać nad przepisami, które, jak oni przynajmniej tłumaczą, one wywierają w jakiś sposób presję. Czy ta sytuacja, też z Państwa doświadczenia, jest częsta, że rodzice kwestionują tutaj wiedzę medyczną? To może najpierw pan doktor? Ja myślę, że przede wszystkim powinniśmy powiedzieć, że część osób nie szczepi swoich dzieci, czy sama nie szczepi się, wynika z różnych przyczyn. Nie możemy wszystkich włożyć do jednego worka i powiedzieć, to są antyszczepionkowcy. To będzie bardzo szkodliwe dla całej tej sytuacji, ponieważ tylko niewielka część z tych osób to są rzeczywiście, można powiedzieć, antyszczepionkowi tacy liderzy czy prowajderzy. Natomiast generalnie, co do zasady, większość osób, które dba o swoje dzieci, kocha swoje dzieci, nie szczepi ich ze strachu. Ze strachu przed potencjalnymi działaniami ubocznymi szczepionek, a ten strach nabyli z powodu niestety częstego zaglądania do internetu i sięgania do takich źródeł, w których szczepionki przedstawiane są jako narzędzia masowej zagłady, gdzie oskarżane są o autyzm, nowotwory, alergie, inne straszne choroby. I część osób, mając pewną osobowość lękową, przyjmuje te informacje do siebie. Może im do końca nie wierzy, ale na tyle się nimi denerwuje, że odwleka szczepienia. Z tymi ludźmi nie wolno rozmawiać przez mandaty, grzywny, kary, jakieś pisma i wezwania, bo te osoby, bojąc się i jeszcze będąc poddane takiej presji, będą reagować jeszcze bardziej emocjonalnie, a więc głównie będą się okopywać w swoich antyszczepionkowych poglądach, czy w tych lękowych zachowaniach i wcale nie przyjdą do lekarza porozmawiać o tym, czy upewnić się, powiedzmy, czy dobrze robią, że się nie szczepią. Więc tu musimy bardzo mocno to podkreślić. Lęku, strachu nie likwiduje się karami. Z tymi osobami trzeba nawiązać indywidualny kontakt i metodami perswazyjnymi próbować zmienić ich nastawienie do szczepień. Panie profesorze, a jeszcze z pana doświadczenia, jak to wygląda w gabinecie? Rodzice przychodzą, kwestionują czasami wiedzę? Może inaczej, ja bym ujął to w ten sposób. Podstawą są dobre relacje między lekarzem a pacjentem. Jeżeli, panie redaktor, ja podam inny przykład. Ja jadę, powiedzmy, z samochodem do serwisu, to przecież muszę do mechanika mieć zaufanie. Jeżeli mówi mi, że trzeba zmienić olej, to ja z nimi dyskutuję, dlatego że chociażby, że moja wiedza na temat, powiedzmy, obsługi samochodu jest mniejsza niż fachowca. I dokładnie ta sama sytuacja panuje w gabinecie lekarskim. Także jeżeli rodzice mają zaufanie do lekarza, to nie ma tego problemu. Dodam, że w mniejszych ośrodkach, gdzie wszyscy się znają, i te relacje z lekarzem są zazwyczaj dobre, ten problem jest znacznie, ale to znacznie mniejszy. Natomiast w dużych miastach, gdzie powiedzmy brak jest takiego przywiązania, częsta zmiana przychodni, część pacjentów nawet w ogóle nie jest zarejestrowanych u lekarza rodzinnego i nie ma z nim, powiedzmy, takich dobrych relacji, no to wtedy jeszcze biorąc pod uwagę to, co powiedział pan doktor Grzesiowski, że internet niestety potrafi zwodzić, sprowadzać na manowce, no to wtedy problem z zgodą na szczepienie może wystąpić. Ja rozumiem, że w internecie też ludzie poszukują tych pewnie prawd medycznych bardziej niż w gabinecie lekarskim. Mało tego. Proszę też zwrócić uwagę, że wyszukiwarki są spersonalizowane. Co to znaczy? Jeżeli ktoś szuka, że szczepienia są szkodliwe, to wyszukiwarka będzie mu takie strony podawać i właśnie powiedzmy różne argumenty na szkodliwość szczepień są przedstawione. Także ten obraz, który w internecie